Quartet of een strijkkwartet of een violist. Maar het is nooit druk over had. Die beschrijft dus zijn leven. Podium Witteman was een documentaire inderdaad over Hans Henkemans. Ja, en die gemaakt door een familielid, een mooie cineast. Henkemans heet Weggewist. Gaat dus over de carrière van Henkemans. Ja. En, speciaal aan deze vond. Livings verzameld, stemmen aan papier. Herfst en nieuwigheid, foto en een man. Voor Martin Bergen, Middelburg. En dat geeft ons nog nooit bereikt. En ik weet niet of deze mensen in kwestie het leuk zouden vinden om een leven al een standbeeld te krijgen. Dat is ook weer waar. Ja, Nieuwegein is ook de plek waar de bende van Tachi en consorten zijn eerste stapjes zetten. Voelt u daar als burgemeester van Nieuwegein schaamte voor? Schaamte is een, denk ik niet. Het is meer dat ik weet of dat je geleerd hebt dat kan gebeuren. En daar